aici se află o conexiune, se află, s-a aflat, mai încolo vorbim, dacă mai multe despre asta, conexiune de la Heidelberg. Da? Și acum, din flacurile pe care vi le-am înșirat despre Biblioteca Vaticană, înțelegeți că un codice care se află acolo, în Biblioteca Vaticană, poate fi indicat prin numele Codex Vaticanus, Codex Ursinianus, după numele lui Flavius Ursinus, Codex Bobiensis, sau și mai clar Bobiensis Vaticanus, sau Codex Palatinus, sau Palatinus Vaticanus, cel de la Heidelberg. Tot în Peninsula Italică, în Valmiera, aici sunt mai mari colecții de manuscrise. Biblioteca Morsiana, de la Milano. Morsiana. Ambrosiana. Ambrosiana. Biblioteca Ambrosiana, de la Milano. Importantă, mai ales prin manuscrisele aduse de la Bobbio. Deci, din nou, e vorba de Palimpsesta. Și se leagă foarte strâns istoria Palimpsestelor de Biblioteca Ambrosiana, pentru că Angelo Maii a lucrat aici, în Biblioteca Ambrosiana. El a avut ideea să recupereze textul vechi, textul ascuns, textul care fusese îndepărtat pentru a se recicla acel material pe care să se scrie un text nou. Angelo Maii este cel care a explorat din plin manuscrisele aduse de la Bobbio și cred că am vorbit cumva despre asta, cum arătau aceste palimpseste la începuturile experimentelor făcute de umaniști în toate culorile, da? Fiindcă încercau tot soiul de reacții chimice ca să aducă la suprafață textul ascuns. Da? Atunci, sigur că nu reușeau de la început să pună în evidență textul vechi și repetau experimentul și repetau experimentul. Până la urmă, de fapt, nu reușeau să distrugă manuscrisul cu totul. Da? Și... Dar au fost situații în care au reușit? Nu? Au fost situații în care au reușit? Da, da, sigur. Răutăcioșii sau cei care au simțul realității foarte acut spun că experimentele umaniștilor au distrus mai multe texte ale antichității decât, știu și eu, incendiile, inundațiile, războaiele. Da? Până la urmă este chiar așa, dar e și asta o sursă de distrus. Încercarea de a exploata din plin un text. Totul s-a făcut cu multă iubire de textul de manuscris, dar uneori iubirea este toxică și în cazul acesta chiar să se propria. La Veneția, și mai rămân în Pobreanu, pe insula Italică, este faimoasă Biblioteca Marciană, Biblioteca Marciană, a venit așa, vii de supra, da? Vorbiseram la legătură cu Biblioteca San Lorenzo, da? Că și acolo poate fi un fond de manuscrise cu numele Marcian, da? De la Biblioteca, da, Mănăstirea San Marco din Florența. Acum, cu adevărat importantă este Biblioteca Marciana din Veneția și este importantă într-un mod diferit decât în tot restul peninsulei italice. Nucleul Bibliotecii Marciane e reprezentat de donația testamentară a lui Besarion. Nu este un simplu nume, este o întreagă istorie aici. Ajunge să spunem că Besarion s-a refugiat la Veneția după căderea Constantinopolului. Deci e vorba de un cărturar grec care a găsit refugiu în lumea creștină. El și averea sa și în ce ne interesează e vorba de probabil 800 de codice grecești cu care a venit la Veneția, a fost bine primit. Nu știu cât de dezinteresat, dar a fost bine primit acolo și ca recunoștință pentru primirea de care s-a bucurat, a lăsat moștenire Veneției colecția lui de manuscrise. Da? Tot în fondul Bibliotecii Marciene se află și alte codice, iarăși cu o mică istorie, codice grecești, din colecția lui Petrarca. Știți ceva despre Petrarca și lui Petrarca? Dacă nu știți nimic, nu pot decât să mă bucur, aveți dreptate, asta este. Da? Petrarca nu știa grecește, dar avea un respect desăvârșit pentru cultura greacă. Colecționa codice grecești și pe asta a lăsat moștenirea Bibliotecii Marciene și obișnuia să spună că sunt ca o comoară pentru el. O comoară închisă, o comoară îngropată. Da? Dar e o comoară. Și este minunat ce a făcut el. La colecționare și el se află în continuare la Biblioteca Marciana. Când veți merge la Veneția, sigur veți merge la un moment dat, opriți-vă un pic și peste drumul de Palatul Dogilor, în Piața San Marco, și intrați, da? În Biblioteca Marciana, pur și simplu. Da? Și puteți vedea și acolo librii catenati, da? În care vă veți veți avea o imagine. Da? Asta este foarte important. Nu o să puteți citi, nu despre asta e vorba. Vizitați Biblioteca Marciană exact cum vizitați un muzeu. Da? Într-o oră, două, cât timp aveți, ca să știți că ați fost acolo. Bun. Ultima mare bibliotecă din peninsula italică, la Napoli, Biblioteca Neapolitana, o bibliotecă întemeiată de dinastia Bourbonilor. Sunt două serii importante de documente aici, în Biblioteca Neapolitană. Iarăși ca din festa de la Bobion. Dacă te-a permis să vă gândiți ce s-a fi întâmplat la Bobion, știu și eu, putem pune eticheta de sărăcie. Da? Adică tot ce am spus acum, miroase a sărăcie. Da? Ce au făcut cei de la Bobion? Oameni minunați, da? Cu multă știință de carte, copii redutabili. Dar ce au făcut ei? Au reciclat. Da? Că asta se împărțim sectorul. Și cu timpul au vândut. Da? De aceea au ajuns și la Milano, și la Vatican, și iată la Napoli. Da? Ori mai fi existând, habar n-am, palimpește și la Bobbio, dar probabil că nu cel mai prețioasă. Cele prețioase sunt în toată peninsula Italica. Și a doua serie de documente prețioase de la Biblioteca Neapolitană, papirusuri de la Herculaneum. Herculaneum, știți bine, este cealaltă capsula timpului pe care ne-a oferit-o cu generozitate Revoluția Vesuviului. La Pompei e vorba mai ales de civilizație. Da, este o capsula timpului fenomenală la Pompei. La fel de prețioasă, dar pentru un alt conținut, este cea de la Herculaneum pentru papirusuri. Da? Pentru ce s-a conservat acolo, așa cum s-a conservat. Bun. Cu asta am încheiat bibliotecile mari din peninsula italică, dar trebuie să recunoaștem că aici sunt cele mai numeroase și cele mai prețioase, de fapt. Și veți putea face comparația după ce o să trecem în revistă și celelalte biblioteci care merită să fie menționate pentru colecțiile de manuscrise. În Franța, Biblioteca Națională de la Paris, admirabilă, puțin am adăscrisă. Nu prea te interesează. Oricum, nu în comparație cu tot ce am spus. Ei, nu știu. Sigur că sunt multe interesante, dar nu se compară cu tot ce am spus până acum. Da? Din peninsula italică. Olanda, Biblioteca Națională din Leiden, cu o extraordinară colecție de manuscrise. Orientale. Sunt puține, relativ puține, desigur, manuscrise latine și grecești. Aici colecții orientale sunt importante. În Anglia, lucrurile sunt puțin diferite. La Oxford, unde am văzut deja, există biblioteca Bodleiana, cea întemeiată de Bodlei, la începutul secolului al XVII-lea, chiar în primii ani ai secolului al XVII-lea. Sunt 10.000 de manuscrise aici. Nu multe, dar totuși. Între ele se află o serie de manuscrise, așa spun cunoscătorii, sunt chiar cele mai importante din colecția borneiană. Manuscrise care au fost dăruite lui Bodley de contele de Essex, care le luase ca pradă de război dintr-o bibliotecă din Spania, a unui cardinal portughez. A venit la fata liberii. Da. Expresia pradă de război este importantă aici. Și o să revin imediat. Tot așa cum în istoria unei colecții de manuscrise, e important creatorul colecției respective. fiindcă dacă e vorba de o personalitate cu simț cultural, atunci colecția pe care o creează este importantă și se transformă într-o foarte bogată pradă de război, care după aceea, după ce a fost prădată această bibliotecă, devine dar către un viitor de carte. Așa și în cărțile. Codex Bodleianus, cum spuneam, se poate numi, sau Codex Oxoniensis, da? Pentru că este găsit la Oxford. Într-o paranteză extrem de scurtă și neimportantă, între atât de numeroasele manuscrise din colecția de la Bodleiana, se află și un manuscris creat la Mănăstirea Neamțului, deci un manuscris copiat la Mănăstirea Neamțului în 1429. Asta este povestea, nu răpit, ci vândut. Așa a ajuns în Biblioteca Bodleiana. Și sunt și întâmplări frumoase și sentimentale în istoriile codicelor. S-a întors în România la un moment dat acest codice într-o expoziție. Da? În 1982 a fost o expoziție la Palatul Regal, care bineînțeles că nu se numea Palatul Regal Cenea, dar era Palat Regal și era locul ei această carte, a locul ei acest codice. Deci într-o expoziție poate să revină codice și ce conține el? Un evanghelian este. Evanghelian slavon. Da. Bun. Imediat. N-am terminat cu Insula la Cambridge. Textă mare grecești. Asta e interesant. Cantabrigium. Un codice găbrit acolo este Cantabrigianus, codex Cantabrigianus. La Londra, menționasem deja British Museum cu biblioteca Muzeului Britanic, deci un codex Britannicus, sau și mai clar Muzeii Britanici, sau, indicând numele orașului, Codex Londiniensis. Londiniensis. Asta cred că știți, Londinium este numele latinesc al Londrei. Știați sau nu știți asta? Da, de acolo vine Londra, de la Londinium. Da, Londinium Britannorum, trebuie să spunem, nu Londinium Scanorum. Londinium Scanorum fiind? Scanorum. Scanorum. Cotia? Nu. Nu. N-am plăcut la provincie romană. Scoția. Nu. E un nume care poate fi adoptat la un moment dat. Este Lund. Da? Londinium Scanorum. Lund în Sveria. Da? Provincia romană, dar numele se indice. La British Museum sunt numeroase manuscrise, iar în vorbim de 10.000 de manuscrise, dar mai ales orientare. Da, imperiu. Important, mai ales pentru spațiul oriental. Mai departe, Spania, Biblioteca Regală din Madrid, codex Martin Cervisis, trupe vechi, nu multe, o să zicem așa, nu multe au mai rămas, dar foarte bună. În peste ocean, Statele Unite, nu puține, ca să zic așa, manuscrise latinești și grecești, achiziționată prin licitație, scumpă. Da? Dar și prin așa ceva cineva? Totuși, nu foarte multe, nu vorbiseră noi cumva despre... Cineva cu de franceză ar putea. Nu sunt multe. Important că este mister, așa că numește colecții. Alte colecții fenomenale pot să se numească Frick. Frick Collection are trei fermeri, are un Bellini extraordinar, dar este Frick Collection, în schimb asta de mister mod. Mister. Bun. Revin, sunt manuscrise latine și grecești. Sigur, Biblioteca Congresului este probabil cea mai mare bibliotecă din lume, dar totuși nu sunt prea multe manuscrise și, în general, americanii preferă operele de artă, nu manuscrise. Și manuscrise. De asta au acolo niște colecții fantastice de artă. Asta este cu totul altceva. Așa. Acum mă întorc în Europa. Am vrut doar să închei seria bibliotecilor noi, dar de fapt nu ne interesează, cum este Biblioteca Congresului. Mă întorc în Germania de data aceasta și spun pe scurt povestea Bibliotecii Heidelberg. Biblioteca întemeiată la sfârșitul secolului al XIV-lea. Fără să fie cea mai veche din Europa Centrală. În secolul al XVII-lea, în timpul războaielor religioase. A, 1618-1648, de ani? Au fost, cum se zice, alese manuscrise de prețioase de la Heidelberg și duse la Vatican. Se pare că a fost un general foarte priceput care a știut ce să ia de la Heidelberg. Așa se spune că ar fi luat generalul papei, pardon, a salvat din mâinile protestanților. Asta a făcut generalul papei, 3500 de manuscrise. Asta a fost salvate și duse spre mântuirea lor la Vatican. Acesta este fondul palatin de la Vatican. Da, nu e vorba de 3500 de manuscrise, pentru că Bonaparte ocupa Italia. Ea și el pradă de război, ea ce este mai mult de la Vatican, adică colecția palatină. Da? Treaba de asta. Cea palatină, nu, nu vorbesc de cea pe Corficană. Bun. După tratatul de pace, se întorc la Vatican. Manuscrise. Da? Și e vorba de, zice-se, cam 2600 de manuscrise. Că s-au pierdut, câte mai este din făcutat asta, 900 de manuscrise. S-au pierdut sau... Păi, uitați-vă ce este. Au luat 3500 de la Heidelberg și s-au mai întors la Vatican, deci acum mai sunt la Vatican, s-ar spune vreo 2600 de manuscrise. Și nu le-au găsit francezii pe undeva? Totuși francezi nu sunteți. Adică le-ar fi putut asume. Mă rog, și nu. Că mai văzut în ultimul timp, da? Niște colecții uluitoare de altă decadentă. Salvată așa. De unde am înțeles. Asta e mica poveste de la Heidelberg, povestea colecției palatine, tulburător. Da? Cumva o poveste opusă, dar tot din spațiul german. Wolfram Büttel. Nu știu dacă ați auzit orașul ăsta, nu e nicio catastrofă dacă nu ați auzit încă. De aici încolo însă încercați să țineți minte Wolfram Büttel. Biblioteca Guelferbitana, un nume latinizat. Principele din orașul ăsta, la începutul secolului al XVI-lea, și-a lăsat moștenire orașului biblioteca. Biblioteca personală a unui principe. E vorba, data nu sunt importantă, doar ca să aveți o imagine cât de mare sau cât de mică e biblioteca. Vreo 28.000 de volume, evident, mă rog scris, nu se poate vorbi despre altceva. Vreo 10-20.000 sunt manuscrise latinești și grecești. De ce să fie, de ce să merite pomenită biblioteca din Wolfram Büttel, dintr-un orășel oarecare din Germania? Tocmai de aceea. Pentru că era un orășel oarecare din Germania. Da? Nu era obiectiv militar, nu a beneficiat de bombardamente în timpul războiului, cum s-a întâmplat în alte mai centre care le rosteau. Era cu totul în Wolfram Büttel. De ce să bombardez Wolfram Büttel? Pentru ce? Da? Și atunci s-a salvat biblioteca de acolo și manuscrisele de la Wolfram Büttel. Și în prezent este o fundație foarte puternică, este un spațiu care a conservat foarte bine manuscrisele, este un loc pentru cărturași. Da? Și filologia clasică își are locuri la Wolfram Büttel. Da? Deja începe să vă fie simpatic în urmă la acesta, Wolfram Büttel. Bun. Și până la noi ce se găsește? Ia. După o dată urmă de care o dată în România, da? pentru manuscrise, ca să începem cu o formulare sinceră, din ce avem acum, nimic de important. Da? Tot până quadrat. Vorbim de manuscrise, dar noi măcar impunabil nu avem prea multe, vă mai amintiți ce este impunabil. Manuscrise aproape nimic important. Dar sunt povești, da? Este povestea Bibliotecii Mavrocordatului, despre care se spune că era la vremea ei, pe secolul al XVIII-lea, e vorba, așa se zice, citează cărturarii noștri, era cea mai însemnată bibliotecă din tot Orientul. Așa spunea un călător francez. Ce o făcea atât de prețioasă dimensiunile? 600.000 de volume. Da? Mult. E prea mult. Suspectă este însă cantitatea. De ce 600.000? E tot ce poate fi mai suspect când este vorba de cărți. Pentru că se spune că Biblioteca din Alexandria avea 600.000 de volume. Atunci, probabil că aici e o alunecare, o exagerare. Chiar 600.000 să fi fost, deși e enorm. Sigur că aici sunt de-a palma dubleta. Da? Și orice fel de dimensiune de text sau fiecare titlu, da? Dintr-o carte mare, fiecare capitol poate să fie altceva, dar tot e mult cea de nimic. Oricum, nu a mai rămas cam nimic de aici, cu excepția pieselor, da? Codicelor pe care le-a vândut, da? Ca să-și mai cumpere o domnie, mai vindea din cărți. Da? Și atunci au ajuns... Sigur, proteca mai acordaților. Au ajuns în biblioteci importante din Europa, codice care provin din biblioteca Mavrocordață. De ce le există? În același raționament putem să privim în dărăți pe biblioteca Mavrocordață, să avem câteva rețineri. Umblă vorba că ar fi existat acolo o Biblie coptă din secolul al III-lea. Da? De ce să nu fi luat niciun somn francez, să nu o cumpere? Da, da, au vor fi vândut-o. Și apoi când a dispărut fără urmă? Ce făceau în grupa? Pe care mai putem găsi, da? Bun. Oricum, au fost multe povești legate de biblioteca Mavrocordaților, totul este misterios, în stil română s-a părăbit, da? Cred că asta e termenul care se potrivește cel mai bine. Biblioteca Stronicului Constantin Cartacuzino, a fost ea faimoasă, nu se știe ce s-a ales de ea. Se presupune că a fost luată, înglobată în colecția Mavrocordaților. O vreme la Palatul Băcărești, cărțile au dispărut. Ce mai avem din aceste colecții sunt parcă două cataloage. De unul sunt chiar filme, dar cred că sunt totuși două cataloage. Asta măcar ne dă o imagine asupra conținutului cartilor. În două minute vă mai spun ceva, cu asta mă cheia povestea cărților. Și totuși, notați-vă Codex Aureus. Codex Aureus. E aici? Codex Aureus, da? La Batia Neum. Ah, la Valina, Batia Neum. Da, este un tetraevanghel, cele patru evanghelii, jumătate, deci primele două, Matei și Marcu, sunt la Batia Neum, celelalte două, Luca și Ioan, la Vatican. Era o adevărată operă de artă, acest codice, cu copertele de fildeș, cu pietre prețioase, aur. Da. Miraculos este că au supraviețuit, dar una la Vatican, una la Londra. Și în... Dar nu cred că m-am notat, căutați voi tot așa, bugăriți Codex Aureus și o să vedeți că prin anii 60 pentru prima dată s-a făcut o expoziție care a adunat, da, Codex Aureus. De pe unde se afla, da? De la Alba Iulia, de la Vatican, de la Vatican o copertă, de la Londra cealaltă copertă și au adunat în fine. Și în același timp au realizat niște copii, nu se știe care erau condițiile cu statul român de atunci, este un mister, dar bine că s-au realizat niște copii. A fost reluată, cred că la sfârșitul anilor 90, acțiunea asta de reunire a acestui codice. Și în prezent există formatul digital, puteți să vă uitați pe net, puteți să răspăiți. A vrut și, într-adevăr, o să vă placă să vedeți acolo. Și iarăși este o poveste despre cum se risipesc la propriu cărțile. Deci să facem un demers. La urmă, urmei să putem pune o sumă de bani la bătaie să... Ca să ce? Să fie pus împreună. Sau într-o parte. De ce? Pentru cine? Cine crezi că are renunța? Vatican? Să cumpere Vatianul de la Vatican și coperta de la România. Invalida. Dar noi totuși nu am vrea să fim dat. Încă ceva și cu asta chiar voi încheia. Vă vorbisem despre Libri Catenati. Două vorbe despre sistemul de protecție. Ăsta este cel mai eficient, probabil, în primirea cărților. Practicat de unele biblioteci. Eficientă este și o altă cale de protejare a cărților, prin blestem. În momentul în care se copiază, sau în momentul în care o carte intră în proprietatea cuiva, ea este securizată. Da? Prin blestem. Da? Cartea asta este a episcopului Butar. Cine mă fură, ori să o dea înapoi, ori să moară. Și funcționează? A dat rezultate metodă? N-avem de unde să știu. Ne vedem cărțile, nu sunt semne că s-au întors. Sunt mici povești despre oameni care și-au regăsit cărțile curate și s-au supărat foarte tare, dar n-au putut să le ia îndărăt. Da? Pentru că, gândiți-vă cât de grav e ce spun acum, cei care furaseră erau oameni atât de puternici încât bietul păgubit nu avea curaj să își recupereze cartea. Da. Aveți câteva exemple de blesteme în curs, dar nu vă mai pun acum nimic despre asta. Blestemul obișnuit pentru asta este îndrăgare. Da? Că dacă se durează, se ajungă pe dreptul sau în patru luni. Gata, am încheiat. Mai vreau să văd ceva de pe patibul unde am urmă pentru altă dată. E totul clar? Săptămâna viitoare... Nu mai știți ceva, mă rămânem cu imaginea ascunsurătorii. Nu tocmai despre patibul voiam să vă spun și n-are aproape nicio legătură cu antichitatea. M-am distrat copios, acum nici nu mai știu cât de timp. Dex online folosiți, da? Da. Și este cuvântul zile. Și la un moment dat era patibular. Cuvântul zile, chiar știți ce înseamnă. Bună spunzărătoare, adică o bună norocită. Amuzantă este de fiecare dată explicația celui care alege cuvântul zile. Atunci era ziua Mirebrea. M-a dăgut, da? Stelele droate patibulare și prea.